អោប្រអើយបើកាត់រូបខ្ញុំឲ្យធំពេញវ័យតាហេតុអីមិនឲ្យរូបខ្ញុំសោះសង្ហាទេវតាអើយចាំពីកាលកំមិនតាក់ទាញហេតុអីគ្មាននរណាគេចូលចិត្តរូបខ្ញុំអញ្ចឹងឬគេខ្លាចគេខឹងរូបខ្ញុំប្រសិទ្ធជួយគេនៅចិត្តទូជូគេត្រូវបានបានបិទមែនទីបំផុតទៅនឹងរូបខ្ញុំស្មានឈប់ប្រើសិទ្ធជួយខ្ញុំមានតែមុខចិត្តរូបខ្ញុំមិនសង្ហាតែអ្នកណាអ្នកណាក៏ប្រាថ្នាចង់ណែបណែប ចាប់អារម្មណ៍ជាប់កំណត់ឃើញហើយលងចង់ស្និទ្ធអ្នកខ្លះតាមកិត្តតាមវិចិត្រមិនឲ្យវេទនាមិនថាខ្ញុំធ្វើអីមានគេរំពេចមើលគ្រប់គ្នាមានគេតាមសន្តានាតាមចែកចង់សុំស្នេហ៍ខ្លះចែកផ្លូវគ្នាពីប្រស្នេហ៍ព្រោះតែចង់ទៅក្បែរខ្ញុំចង់បានស្នេហ៍ពីកំឡោះខ្ញុំធ្វើរឹកចង់យំមកបន្លំឲ្យអាណិតទោះទៅទីណាណាណាណាក៏គេតាមមកជិតតាមមកសុំឲ្យយល់ចិត្តគិតដល់រំកេងខ្លះសុំទៅតែឃើញប្រត្រានៅពេលទំនេរក៏បានទ ជីវិតប្រប្រោគេប្រែបច្ចុប្បន្នចាប់អារម្មណ៍ចុះកំណត់ឃើញហើយលងចង់ស្និទ្ធអ្នកខ្លះតាមគិតតាំងពីចាប់បានហើយវេទនាមិនថាខ្ញុំធ្វើអីមានគេរំពេងមើលគ្រប់គ្នាមានគេតាមសន្តានាគេតាមចែកចងសងស្នេហ៍ខ្លះចែកផ្លូវគ្នាអូហូមើលកំឡោះនោះណូយេត្រាឈ្មោះតែណានឹង ពួកម៉ាមើលកំឡោះអ្នកនោះរូបរាងគេសោះមានសេះសំស្រាញ់ច្រើនណាស់អើពេលខ្ញុំដើរកាត់រំសេះវិជ្ជមាសកូនយាយថាអស្ចារ្យលោកមែនពេលខ្ញុំដើរលេងដើរកាត់សឹកក្មេងនាងតែពលថាມັນសង្ហាតែតនសម័យអូយេយ៉ាដល់ពេលខ្ញុំហើយហ៊ុនស្នេហ៍បងអស់បែដងស្រីវើវើទូបងមិនសង្ហាតែរៀបរាងគួរឲ្យបែកទៅអូ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.